kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Lider Platformy Obywatelskiej zapowiada: nie podejmiemy rozmów z PiS-em w sprawie zmian konstytucji. Śledczy chcą, by Donald Tusk zeznawał jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego. Niebieska linia znów pomaga, pieniądze na jej działalność dali Polacy. Lider Platformy Obywatelskiej ostro o stosunku Prawa i Sprawiedliwości do konstytucji. W ocenie Grzegorza Schetyny partia rządząca depcze jej przepisy. Szef PO powiedział też, że nie będzie rozmawiał z PiS o ewentualnej zmianie ustawy zasadniczej. Nie chcemy i nie podejmiemy rozmów z PiS-em w sprawie zmian konstytucji, dlatego że jest to grupa ludzi, którzy konstytucję chce zniszczyć. Nie chce zbudować nowej konstytucji, nie chce dawać gwarancji wolności obywatelskiej, chce tworzyć państwo, które nie ma być państwem prawa, a państwem bezprawia. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wyjaśnia, że PiS zamierza zmienić konstytucję, ale dopiero wtedy, kiedy będzie większość parlamentarna. Dyskusje, jakie prowadzimy, czy prace, jakie toczą się w gronie fachowców, współpracowników czy ekspertów naszego klubu parlamentarnego, nie dotyczą najbliższej przyszłości, ale perspektywy, która z pewnością wyłoni się po kolejnych wyborach. Prezes PiS powiedział wczoraj w Senacie, że obecną konstytucję można nazwać postkomunistyczną. Prokuratura wnioskuje o wezwanie Donalda Tuska na świadka w procesie Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników kancelarii byłego premiera. Odpowiadają oni przed sądem za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Prywatny akt oskarżenia złożyli bliscy kilkunastu ofiar katastrofy. Prokuratura uczestniczy w rozprawach jako strażnik praworządności. Jeden z obrońców, mecenas Krzysztof Stępiński, uważa, że nie ma powodów, by wzywać na świadka byłego premiera. Ja na razie w ogóle uważam, że świadek nie powinien być słuchany, no bo jego zeznania moim zdaniem nie mają żadnego związku z zarzutem. Jeżeli miałby być słuchany, to będę prosił o wideokonferencję. Sąd na razie nie wyznaczył terminu przesłuchania Donalda Tuska. Rząd podsumowuje program 500+. Premier Beata Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreślają, że już widać jego pozytywne efekty. Planowane są przy tym zmiany usprawniające jego funkcjonowanie. O tym jakie? Sylwia Białek. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że propozycje dotyczą uszczelnienia systemu, mają także ułatwić składanie wniosków. Wyeliminowane mają zostać sytuacje, w których zaniżano dochód, by spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. Doprecyzowane mają być też przepisy regulujące przyznawanie świadczenia deklarującym samotne wychowanie dziecka. Kolejne rozwiązanie to wprowadzenie takich rozwiązań, przede wszystkim informatycznych, które pozwolą ustalić gminie zgodność deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce zgodnie ze stanem faktycznym. Mówiła Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że rząd oceni także mechanizm złotówka za złotówkę obowiązujący przy przyznawaniu świadczeń, bo według opinii samorządów jest on nieefektywny i mocno rozczarowujący. Prognoza przy wprowadzeniu tego rozwiązania mówiła o tym, że z tego skorzysta 350 tysięcy osób, a skorzystało w tej chwili 70 osób, które przekroczyły to kryterium. Zarówno minister Rafalska, jak i premier Beata Szydło mówiły, że program Rodzina 500+ przyniósł oczekiwane rezultaty. Zmniejszyło się ubóstwo dzieci, program poprawił status materialny rodzin, przyczynił się także do wzrostu dzietności w Polsce. Sylwia Białek, dziękujemy. Oburzenie po ataku chemicznym w syryjskiej prowincji Idlib. Zachód oskarża prezydenta Bashara el-Assada i jego sojuszników. W ataku zginęło co najmniej 58 osób. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że dzisiejsze wydarzenia w Syrii pokazują, że sytuacja na miejscu wciąż jest dramatyczna. Główna odpowiedzialność spoczywa na reżimie, ponieważ to on jest odpowiedzialny za ochronę swojego narodu, a nie jego atakowanie, podkreśliła Federica Mogherini. Prezydent Francji François Hollande bezpośrednio oskarżył o atak syryjskie siły rządowe. Podkreślił też, że sojusznicy reżimu zachęcają go do bezkarności. Jego zdaniem powinni oni zastanowić się nad swoją odpowiedzialnością polityczną, strategiczną i moralną. Atak w Syrii potępił też Londyn. Minister spraw zagranicznych Boris Johnson napisał w jednym z serwisów społecznościowych, że sprawa użycia broni chemicznej musi zostać zbadana, a ci, którzy do niego doprowadzili, pociągnięci do odpowiedzialności. Niebieska linia po 4-miesięcznej przerwie znów będzie pomagać. Poradnia dla ofiar przemocy w rodzinie i przestępstw musiała zawiesić działalność po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło zasady ubiegania się o dofinansowanie. Pracownicy poradni wzięli sprawy w swoje ręce. Kierowniczka poradni Renata Durda mówi, że potrzebne środki udało się zgromadzić dzięki internetowej zbiórce. Mnóstwo ludzi zaczęło do nas dzwonić, pisać, że są gotowi nas wesprzeć. To nas ośmieliło do tego, abyśmy rozpoczęli taką publiczną zbiórkę pieniędzy na tą poradnię telefoniczną, która w ciągu ostatnich 2 miesięcy działa się na jednym z portali zbierających środki na różne społecznie ważne przedsięwzięcia. Zebraliśmy tam kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Na roczną działalność linii potrzeba około 180 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. I co, widziałeś Dody ze Slashem? Jak śpiewali razem Sweet Child of Mine? Nie widziałem, to ale sprawdziłem to, o czym mówiłeś mi w innej sprawie, że Chojniczanka Chojnice ma szansę na awans do Ekstraklasy, że jest na pierwszym miejscu w pierwszej lidze. Tak jest. A na drugim miejscu są Wigry Suwałki, które dzisiaj zagrają o finał Pucharu Polski. No dzisiaj właśnie poznamy pierwszego finalistę. Niemal pewne jednak awansu jest Arka Gdynia, która w pierwszym meczu półfinałowym pokonała w Suwałkach Wigry 3-0. Żółto-niebieskim przyda się dobry występ. Ostatnie 3 mecze w Ekstraklasie przegrali, w tym ten ostatni z Górnikiem Łęczna u siebie. Ta porażka doprowadziła do wściekłości kibiców, którzy winą obarczają piłkarzy, a przede wszystkim Grzegorza Nicińskiego. Trener Arki wierzy jednak, że w dzisiejszym meczu drużyna pokaże się z dobrej strony. Mam nadzieję, że moi zawodnicy dobrze zareagują, są profesjonalistami i trzeba o tym zapomnieć, wyjść i zagrać zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że moi zawodnicy psychicznie dobrze do tego podejdą, bo te mecze będą już o dużą stawkę. W Ekstraklasie Arka zajmuje 13 miejsce tuż nad strefą spadkową. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja Wigier Suwałki właśnie w pierwszej lidze. Są wiceliderem ze stratą 3 punktów do Chojniczanki Chojnice z realną szansą na awans. Początek meczu Arki z Wigrami o 18:00. Jutro w drugim półfinale Lech Poznań zagra w Szczecinie z Pogonią. W pierwszym meczu Kolejorz wygrał 3-0 i jest bliski awansu do 3. finału z rzędu. A wielki finał zostanie rozegrany tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym. Czy na zimowych igrzyskach w Pjongczang zagrają najlepsi hokeiści świata? Wziele wskazuje na to, że nie. Weto postawiły władze ligi NHL, które już teraz zapowiedziały, że nie przerwą rozgrywek na czas trwania igrzysk. Ta sytuacja nie dziwi byłego, świetnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego. No nie zapominajmy, że to są czasami młodzi ludzie, którzy zarabiają pieniądze przez kilka lat, kilka sezonów, czasami jeden sezon, różnie bywa i to jest ich życie. Jeżeli szefostwo mówi, że słuchajcie, nie idziecie, no to szansa duża, że nie pojadą. Nadzieja we władzach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który w przeszłości potrafił rozwiązywać podobne konflikty interesów. Od 1998 roku, czyli od igrzysk w Nagano, dochodzono do porozumienia w tej kwestii, pokrywając m.in. koszty ubezpieczenia i podróży zawodników. Może i tym razem się uda, czas na negocjacje jeszcze jest, zimowe igrzyska w Pjongczang dopiero w lutym przyszłego roku. Nad swoją przyszłością nie musi się zastanawiać za to Jakub Bednaruk, były siatkarz, a obecnie trener. Po 7 latach pracy w Politechnice Warszawskiej przenosi się do Bydgoszczy, gdzie od nowego sezonu będzie prowadził Łuczniczkę. Z klubem z Ekstraklasy podpisał 2-letni kontrakt. No a pomyśl, Chojniczanka jakby grała w Ekstraklasie, Bytowie jakby na przykład grała, jakby Kaszubie grała, no to by była Ekstraklasa. Ekstra Kaszuby to by było. Tak. No i a propos Dody, bo mówisz, że ona ze Slashem śpiewała, no sprawdzam, rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że jako support na koncercie Gansów w Gdańsku, na stadionie w Gdańsku wystąpi Doda. Się wierzyć nie chcę. Majdan nie. Nie, Majdan nie. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz, temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie. Na wschodzie możliwe przegruntowe przymrozki tej nocy do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, w całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu burze niewykluczone. Temperatura jutro od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że... Fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą... która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy

Ja mam komunikat dla jadących z Augustowa w kierunku do Białegostoku. No, w locie do Białegostoku jest wypadek, tam jest okropny korek z 10 km albo i lepiej. Także jak ktoś zna trasę, to polecam objechać przez Czarną Białostocką i Wasilków. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Z rogatek Białegostoku przenosimy się do Myanmar, czyli do Birmy, gdzie jest Tomek Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Miejscem, które w Birmie czy też w Mianmie zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność, jest Inle Lake, spore jezioro w centralnej części kraju. Dostać się tu można na wiele sposobów, szczególnie z Yangon. Można pociągiem, ale to tylko dla pasjonatów. 570 km z zawrotną prędkością 17 km na godzinę w przedziale bez klimatyzacji może załamać największych twardzieli. I tak 32 godziny. Jak Brytyjczycy zostawili kolej w Birmie, taka jest ona do dziś. Najlepszym rozwiązaniem jest nocny autobus. Tylko kilka godzin, można się przespać, no i jest jeszcze samolot, który ląduje 50 km od jeziora. Tak czy siak, w końcu nad samo jezioro się dotrze. Coś, co jest oczywiste i bardzo polecane na miejscu, to całodzienna wycieczka łódką. I to naprawdę warto zrobić. Pływające wioski, wodne markety, zapuszczone, zarośnięte kanały, małe wioski położone nad brzegiem, świątynie w głębi lądu i wyjątkowi rybacy. Jak się trafi na dobrego przewodnika, jest ciekawie, malowniczo, no i aż szkoda wracać. Nad jeziorem, już prawie na samym jego końcu, na południu, jest takie miejsce, które nazywa się Inle Heritage. Zajmują się tam ochroną dziedzictwa jeziora Inle i wiedzą o okolicy wszystko. Jest jeszcze niespodzianka dla lubiących koty. Ale od początku. Cumujesz, wchodzisz do pięknego tekowego domu na palach i przychodzi pani gospodarz. My name is Chosu. I'm working at the Inle Heritage as a conservation project manager. Inle jest drugim co do wielkości jeziorem w Birmie. Co widać na pierwszy rzut oka, co zastanawia turystów, to rybacy, którzy wiosłują na stojąco, używając nogi. Od siebie dodam, że ponieważ jezioro jest płytkie, ma poniżej 2 metrów głębokości i mocno zarośnięte, tak wiosłując, rybacy widzą, gdzie należy płynąć. Kobiety wiosłujące dają sobie radę w sposób tradycyjny. W okolicach jeziora mamy wiele lokalnych inicjatyw, sporo rękodzieła. Zależy gdzie. Na przykład teraz jesteśmy w Ipokom Village. To miejsce jest słynne z tkania bawełny i tkania materiałów z roślin lotosu. Tworzy się z niej nić, a z tego robi się materiał, na przykład na szaty dla mnichów. W innych wioskach robi się biżuterię ze srebra, w jeszcze innych naczynia z drewna. W czasie oglądania okolicy koniecznie należy zajrzeć do ruin świątyń, które rozrzucone są dookoła. Od 3-4 lat nasz rejon zaczął się bardzo rozwijać. Młodzież idzie w stronę sektora turystycznego po łatwą pracę. Jeżeli chodzi o nasze rękodzieło, zaczyna się dziać źle. Nie ma kto uczyć, nie bardzo jest kogo uczyć. Tu na przykład staramy się znaleźć kobiety z biednych rodzin, nie mające pracy, przekazać im wiedzę i umiejętności, żeby tradycja trwała. Tkactwo na przykład. Mamy tutaj szkołę. Musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe, o dziedzictwo Inle. Chcemy, żeby było przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby nie zginęło. Właśnie, żeby nie zginęło, nie zanikło. Zupełnie jak birmańskie koty. Jeszcze niedawno w Birmie ich nie było, ale tu w Inle Heritage i za to się wzięli. Z sukcesami. The Burmese cat is said to be distinct. Birmański kot wyginął w naszym kraju pod koniec II wojny światowej. Nie można było już znaleźć typowych birmańskich kotów. I taki stan rzeczy trwał do 2008 roku. Wtedy, dzięki pracy i informacjom od zaprzyjaźnionych ludzi, sprowadziliśmy birmańskie koty z powrotem do ojczyzny. Na początek 7 sztuk. Skąd je wzięliście? 3 koty z Anglii, 4 z Australii. Sprowadziliśmy i prowadzimy projekt rozmnażania. Czym się charakteryzuje kot birmański? Jest bardzo podobny do kota siamskiego, różni się kompletnie kolorem oczu. Siamy mają niebieskie oczy, birmańskie koty złoto-żółte. Są bardzo sprytne i inteligentne. Krótkowłose w 4 kolorach, niebieskim, czekoladowym, kremowym i w kolorze szampana. W tym ostatnim kolorze na razie nie mamy ani jednego kota. And blue,

Czy Unia Europejska dwóch prędkości powstanie, czy nie? To główne pytanie, na które jeszcze trudno odpowiedzieć, ale z pewnością łatwiej sprawdzić co innego. Gdyby powstać miała, to jak miałoby się to odbyć? Jak taka Unia byłaby skonstruowana pod kątem prawno-traktatowym? Czy jest to formalnie możliwe w ramach istniejących już traktatów, czy konieczne byłoby może powstanie zupełnie odrębnego tworu z nowymi instytucjami? Czyli w skrócie, czy powstanie swoista Unia Europejska bis? Definicji Europa. Prawie miesiąc temu, 6 marca, na spotkaniu w Wersalu pod Paryżem padły jasne deklaracje z ust przywódców czterech państw: Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. I to one otworzyły poważną dyskusję o tym temacie. Jedność nie oznacza jednomyślności. Dlatego wzywam do nowych form współpracy, nowych projektów. Tego, co nazywamy współpracą wielu prędkości dla różnych krajów w dziedzinach obrony, strefy euro, w pogłębianiu unii ekonomicznej i monetarnej, fiskalnej i socjalnej harmonizacji, aby niektóre kraje rozwijały się szybciej i mocniej, bez wykluczania innych, ale i bez sprzeciwu innych. To bardzo ważne, byśmy pokazali naszą solidarność jako 27, ale i mieli zdolność tworzenia Europy 27 państw w różnym tempie. Mówił prezydent François Hollande, a kanclerz Angela Merkel dodała: musimy mieć odwagę, by zaakceptować, że niektóre kraje mogą rozwijać się szybciej niż inne. Ta współpraca wielu prędkości musi oczywiście pozostać otwarta dla tych, którzy pozostają nieco w tyle. Za był również włoski premier Paolo Gentiloni. Włochy popierają bardziej zintegrowaną Europę, która pozwala na różne poziomy integracji, bo to normalne, że różne kraje różnie realizują swoje ambicje, a Unia może w różny sposób odpowiadać na te ambicje. I premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Hiszpania jest gotowa pogłębiać integrację ze wszystkimi, którzy są chętni. Zaś w deklaracji rzymskiej podpisanej 25 marca przez wszystkich unijnych przywódców znalazł się zapis, który wielu analityków uznaje za furtkę pozwalającą na powstanie właśnie Unii dwóch prędkości. Brzmi on tak: będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak czyniliśmy to w przeszłości. W tym zdaniu mówią też przywódcy, że zgodnie z traktatami. Krzysztof Blusz, szef Fundacji Wizę Europa. I to jest niezmiernie ważne i znaczące politycznie. Oto toczyły się bitwy. Najbardziej istotną rzeczą w tej całej historii jest to, że ta wzmocniona współpraca, czyli sytuacja, w której jakaś grupa państw robiła coś, nie chcę powiedzieć na boku, ale robiła to jako ta awangarda, zdarzała się zawsze w sytuacji pewnego wyjątku. Czyli była jakaś jedna konkretna sprawa dla któregoś z tych państw. Natomiast to, co proponowała teraz grupa państw wersalskich, jak to nazwijmy, to było wpisanie tej zasady nie jako mechanizmu do zarządzania sytuacją wyjątkową, ale jako mechanizmu, który organizowałby całe myślenie. To się stało, ale nie do końca, dlatego że nadal mamy ten zapis, że w ramach traktatów. Aktualnie obowiązujące rozwiązania traktatowe zapewniają kilka możliwości tak zwanej wzmocnionej czy poszerzonej współpracy, kiedy grupa państw w zakresie określonej polityki publicznej, w określonych okolicznościach może rozpocząć współpracę w oparciu o istniejące przepisy. Takich mechanizmów jest kilka, nie wszyscy we wszystkim muszą uczestniczyć. Jest tak zwany mechanizm wzmocnionej współpracy, kiedy 9 państw członkowskich, które wpadną na jakiś pomysł i uzgodnią go, mogą wspólnie, pod nadzorem, monitoringiem i w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej realizować różnego rodzaju projekty. I mamy takie przykłady takich projektów, które są realizowane, samo Euro, Schengen. Mamy taki mechanizm współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa. To jest taki mechanizm tak zwanego PESCO, tak się to na żargonie nazywa. Także mechanizmy pozwalające na nieuczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach, czyli na przykład taki mechanizm tak zwanego opt-outu, czyli czasowego wykluczenia, zawieszenia. Ten mechanizm, który tak naprawdę zapewniał pewną spójność polityczną Unii Europejskiej, polegał na bardzo prostej rzeczy. Jeśli ty pomożesz mi załatwić mój problem, to ja pomogę załatwić tobie twój problem, czyli muszę ponieść koszty po to, żeby pomóc tobie, bo sam uzyskam zyski w innym miejscu. I teraz jeżeli pozwolimy na rozłączenie tego mechanizmu, czyli na wprowadzenie tego pomysłu na Unię Wielu Prędkości jako takiej zasady organizującej całą tę współpracę, to tę podstawową zachętę usuniemy. Teraz będzie nasze problemy to tylko nasze problemy... i nasze zyski to nasze, więc czego chcecie? No właśnie i takie głosy już niestety słyszymy. Umożliwienie tak zwanej Unii Wielu Prędkości poza istniejącymi rozwiązaniami prawnymi, poza rozwiązaniami istniejącymi instytucjonalnymi skutkowało istnieniem wielu Europ, wielu prędkości, a nie jednej Europy wielu prędkości. Z definicji Europa. o Unię dwóch prędkości, o Unię BIS, pytał Łukasz Walewski. A my zaglądamy do naszego studia, tego dużego imienia Agnieszki Osieckiej, a tam próba trwa, próba zespołu WFE. A to chyba sam on na gitarze. WFE, Waglewski, Fisze, Mada o 19.05 w ramach koncertów urodzinowych. Dziś wystąpią, teraz w studiu są już i próbują. I zapraszamy. 17.30 minęła. Skrót wiadomości w Trójce. Romuald Wójcik. Do 100 wzrosła liczba ofiar ataku chemicznego w syryjskiej prowincji Idlib. Około 400 osób jest rannych. Samoloty prawdopodobnie należące do armii Bashara al-Assada miały zrzucić chlor na miasto Khan Sheikhoun. Izraelski premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że świat musi zrobić wszystko, by Syria zrezygnowała z broni chemicznej. Oficjalnie Damaszek zrezygnował z niej w 2013 roku i oddał cały arsenał. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że oskarżenie go o korupcję jest nonsensem i że takie zarzuty są motywowane politycznie i nieuczciwe. Aleksiej Nawalny zarzucił premierowi, iż posiada on wiele luksusowych domów. Wideo opozycjonisty obejrzano ponad 14 milionów razy w sieci. Wywołało to falę protestów w Rosji. Dzień po nich Nawalny został skazany na 15 dni aresztu. Zarzucono mu, że podczas zatrzymania stawiał opór policjantom. Pielęgniarki ze szpitala w Staszowie wznawiają i zaostrzają protest. Od jutra odchodzić będą od łóżek pacjentów. Podczas rozmów z dyrekcją nie doszło do porozumienia. Władze szpitala zapewniają, że pacjenci będą bezpieczni. Pielęgniarki domagają się podwyżek oraz włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku finansowego. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w lutym tego roku 9,5%. W poprzednim miesiącu było na poziomie 9,6%, poinformował Eurostat. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 8%, w styczniu 8,1%. W Polsce według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło w lutym 5,3% wobec 5,4% w styczniu. A z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 8,5% i w stosunku do stycznia nie zmieniła się. Skąd te różnice? A wynikają z tego, że GUS i Eurostat stosują inne metody badawcze. Program 500+ korzystnie wpływa na sytuację materialną wielu Polaków. Jak wynika z badań Big Info Monitor, obywateli z długami do 2000 zł z miesiąca na miesiąc ubywa. Wcześniej to było 40%, dziś jest 35%. To dobra wiadomość, przekonuje rzeczniczka Biura Informacji Gospodarczej Halina Kochalska. Bo jak wynika z analizy bazy rejestru dłużników Big Info Monitor, dynamika przyrostu liczby osób, których zadłużenie nie przekracza 2000 zł, wyniosła od lutego 2015 do lutego 2016 roku jedynie 11%. Z informacji rządu wynika, że wypłaty z tytułu programu 500+ pochłonęły w zeszłym roku ponad 17 miliardów złotych. W tym roku uprawnieni mają otrzymać około 23 miliardów złotych. Blisko połowa zawodów na rynku pracy w ciągu 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny, wynika z badania Gumtree.pl zrealizowanego w ramach programu Start do kariery. Najbardziej zagrożone są te wymagające niskich kwalifikacji oraz powtarzalnych czynności, wyjaśnia Katarzyna Merska z Gumtree. Osoby, które pracują w banku, osoby, które pracują na poczcie, ale również bibliotekarze, recepcjonistki powinny się zatroszczyć o rozwijanie swoich kompetencji i o swoją przyszłość zawodową. Call centra takie jak znamy w tej chwili będą zanikać w ciągu najbliższych kilkunastu lat. No i ogromna grupa agentów ubezpieczeniowych. Raport wskazuje też, że najmniej narażone na wyparcie przez maszyny są takie zawody, które trudno ująć w algorytmy, jak terapeuta czy duchowny. O swoją posadę nie muszą się też martwić osoby wykonujące zawody polegające na wykorzystywaniu kreatywności, umiejętności tworzenia nowych idei oraz wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Tu chyba mowa była również o dziennikarzach. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś wzrosty. WIG20 na plusie 0,87%, WIG65% na plusie. Obroty wyniosły ponad 859 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,98 groszy, euro 4,25 groszy, dolar 3,99 groszy, funt brytyjski kosztuje 4,96 groszy. Widać wyraźnie, że złoty już nie jest taki mocny. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. samochodów klasy biznes. Czyli spotykamy się raz jeszcze kwadrans przed 19. Tak, dokładnie. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu do plus 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie, ale na wschodzie tej nocy spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce niewykluczone przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too hard. I don't call your name anymore. I can take a weight like I did before. Now you take my heart from out of me. You'll be the death. Then my heart, it turned cold. I had to walk away alone. And you're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the feathered wings will hold you. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too drodze z Piaseczna do Góry Kalwarii. 3-kilometrowy odcinek w stronę Góry Kalwarii pokonuje się mniej więcej 25 do 30 minut. Drogowcy wykoncypowali sobie, że najlepiej będzie naprawiać pas pobocza w godzinach szczytu. I proszę ostrzec w takim razie innych kierujących o tym utrudnieniu. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Już za chwilę Puls Trójki. Marcin Pośpiech z politykami, a właściwie z polityczkami, będzie rozmawiał o programie 500+. Mija rok od wprowadzenia programu 500+. To w Pulsie Trójki za chwilę. A za 3 chwile o 19.05 w Trójce koncert grupy WFE. Waglewski, Fisz, Emadę. Urodzinowo zagrają nam dziś po 19.05 w czasie Magli Wagli, no bo to ich czas. Urodzinowo kolejny koncert z cyklu urodzinowych, trójkowych, 55. urodziny. WFE, czyli Waglewski, Fisz, Emadę właśnie próbują w studiu. Próba, no zobaczmy w co trafimy. Podsłuchajmy. Czekali 15 minut. Namawiają się.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Niewiele ponad rok od wprowadzenia przeglądem programu Rodzina 500+. Dziś zajął się rząd i o nim będziemy mówili. A z nami posłanka Joanna Augustynowska z Nowoczesnej, Joanna Kopcińska z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie w trójce. Czy minister Elżbieta Rafalska jest dla PiSu aniołem z dobrą wiadomością, pani poseł? Jest ministrem, który świetnie realizuje program Prawa i Sprawiedliwości. Pytam o anioła, bo tak dzisiaj Paweł Kowal określił panią minister Rafalską. Mówił tak, Elżbieta Rafalska jest dla PiSu nie aniołkiem, ale aniołem z dobrą wiadomością o udanym projekcie 500+. Cieszę się, że ktoś dobrze mówi o pani minister Rafalskiej i ją chwali, bo faktycznie chwalić trzeba. Trzeba za to, jak podeszła do tego programu, jak sprawnie jej resort wprowadził go i po roku już widzimy, że warto było. A co zmieni się w tym roku? Bo do podsumowania jeszcze wrócimy w tym programie. Chciałem zapytać, co w tym roku zmieni się w programie 500+. Znaczy przede wszystkim będziemy zmieniał się wnioski online od lipca. Będzie doprecyzowanie przepisów w przypadku opieki naprzemiennej. Doprecyzowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu. Doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania świadczeń dla samotnych rodziców. Ale rozumiem, monitorowanie, że fundament zostaje monitorowanie, tak, propozycji złotówka za złotówkę. Fundament zostaje niezmieniony. Doprecyzowane zostaną te zapisy, które doprecyzować należy. Dlaczego? Dlatego, że program ma w założeniu pomóc, ale zdarzają się przypadki niestety nieuczciwego korzystania z tego programu. Do tego ponieważ mam nadzieję, że też wątku wrócimy. Ja chciałem zapytać, bo w styczniu na świat przyszło 35 tysięcy dzieci i to jest największa liczba urodzeń w pierwszym miesiącu roku od 7 lat. To jest efekt 500+ i to pytanie do posłanki z Nowoczesnej. No ja mam duże wątpliwości, czy to jest efekt 500+, czy może na wzrost dzietności miały wpływ inne czynniki. Bo na przykład może trzeba się zastanowić, z jakiego powodu ludzie decydują się na dzieci. Na pewno jest to stabilna sytuacja, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast czy transfer socjalny, który wypływa z rządu, czyli no dokładnie pieniądze dane do ręki spowodują, że tych dzieci rodzi się więcej. Tu mam dużo wątpliwości. I teraz pytanie, czy na przykład na ten wzrost dzietności nie miało wpływ likwidacja programu in vitro, bo tuż chwilę przed ogłoszeniem zamknięcia finansowania programu in vitro większość osób, która wiedziała, że to jest dla nich jedyna szansa, zdecydowało się na ten zabieg i dziś już wiemy, że to około 6 tysięcy ciąż, to jakieś około połowa przyrostu urodzeń. W związku z powyższym może to wpłynęło na wzrost dzietności. Joanna Kopcińska, proszę się odniesienie do tego argumentu. Nie no, niewątpliwie program 500+ ma wpływ na to, że rodzi się więcej dzieci. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, chcą mieć poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Program 500+ im w tym pomaga. Pomoże również program Mieszkanie Plus. To, że w styczniu tego roku urodziło się najwięcej dzieci od 7 lat. To, że jest wzrost urodzeń w 2016 roku. Niewątpliwie ten program ma wpływ. Proszę zwrócić uwagę, ja mam przed sobą raport Rodzina 500+. Na co wydawane są pieniądze, które otrzymują rodziny? Po pierwsze, prawie 1 000 000 dzieci wyrwanych zostało z ubóstwa, z tej skrajnej biedy. Tego nie można lekceważyć. To jest niesamowita rzecz, wielki sukces programu 500+. Ale część demografów też studzi ten hura optymizm, mówiąc, że teraz rodzą się dzieci rodziców z pokolenia wyżu demograficznego lat 70. i 80. i właśnie dla tych ludzi to jest ostatni moment, żeby mieć pierwsze lub też kolejne ostatnie w tym przypadku dziecko. Panie redaktorze, zawsze można szukać argumentów, żeby skrytykować dobry program, bo to jest naprawdę dobry program. To jest program dedykowany rodzinom. Jak będzie? Poczekajmy na kolejne lata. Mamy program, który działa rok. Oceniają go specjaliści, że powoduje wzrost urodzeń, wpływa na wzrost gospodarczy naszego kraju. Tu mamy ewidentnie wskaźniki, które to potwierdzają. Jak będzie w kolejnych latach i czy to jest ten wyż i czy to jest tak, jak pani poseł była uprzejma zauważyć, wpływ inny, pokażą kolejne lata. Ja słucham również fachowców i z prawej, i z lewej, i ze środka. I proszę mi wierzyć, że te dane, którymi posługuje się resort i które ja dzisiaj przywołuję, potwierdzają potwierdzają faktycznie. Wspomniała pani urodzeń. O gospodarce, to teraz o gospodarkę właśnie chciałem zapytać Joannę Augustynowską z Nowoczesnej. W listopadzie ubiegłego roku w Sejmie mówiła pani tak: dziś mija dokładnie 12 miesięcy, od kiedy nowa władza, nowy rząd wszedł na drogę katastrofy. Kolejne programy socjalne, populistyczne wprowadzają nas w coraz większe zadłużenie. Budżet tego nie wytrzyma. Podtrzymuje pani te słowa dzisiaj? Podtrzymuję, bo szanowne dzieci, beneficjenci programu 500+, musicie mieć świadomość, że ten program jest na kredyt, jak raczył przyznać się Mateusz Morawiecki. To znaczy, że im więcej ten rząd wyda, tym więcej my będziemy musieli obywatele to spłacić. Nie ma on nic wspólnego z programem socjalnym, a wręcz przeciwnie, powoduje dezaktywację na rynku pracy, dezaktywację kobiet, co już wskaźniki GUS-u pokazały na koniec pierwszego kwartału. Pokazują, że kobiety odchodzą z rynku pracy, bo łatwiej jest zostać w domu, wziąć zasiłek socjalny, świadczenia rodzinne plus program 500+. Pani poseł, ale jeśli spojrzeć na dane gospodarcze, to nasza gospodarka ma się naprawdę dobrze. Jak dziś donosi dziennik Gazeta Prawna, bezrobocie liczone według unijnych standardów wynosi 5,3%. To jest wynik najniższy w historii. Deficyt sektora rządowego i samorządowego pod koniec ubiegłego roku spadł do 2,4%. Najniższy wynik od dekady. Wzrost w 2017 roku prognozowany przez ekonomistów, nie przez rząd, 3,5%. Tak, tylko proszę wziąć pod uwagę konsekwencje. Program ma dopiero rok. Sama pani poseł przed sekundą przyznała, że efekty tego programu będzie można ocenić dopiero za kilka lat. Demograficzne, bo o tych mówiliśmy demograficzne, w poprzedniej części. I kwestie związane związane z ubóstwem również będzie można ocenić dopiero. I czy ten program podziałał na zwiększenie dzietności, będziemy mogli ocenić za kilka lat. Dziś wiemy jedno. Program jest na kredyt. Program powoduje duże zadłużenie. Program powoduje dezaktywizację kobiet na rynku pracy, bo pokazują to dane z GUS-u chociażby. I kolejny ważny problem to to, że dzisiaj kobiety wychodzące z rynku pracy nie zastanawiają się nad tym, z czego będzie finansowana ich emerytura i jaki będą mieć problem, żeby powrócić na rynek Poruszyła pracy. Poruszyła pani wątek dezaktywizacji. W czwartym kwartale liczba kobiet biernych zawodowo w przedziale 25-44 lata wzrosła o 30 tysięcy osób. 500+ może faktycznie się przyczynić do takiego negatywnego zjawiska, pani poseł? Bezrobocie spada, w tym bezrobocie kobiet. To nie jest prawdą, co powiedziała pani poseł. Bezrobocie spada, kobiety są aktywne. Program 500+ pomaga kobietom, pomaga rodzinom, pomaga gospodarce. To, że dług publiczny jest poniżej 55%, to, że deficyt mamy poniżej 3%, to za Platformy, za czasów Platformy Obywatelskiej i rządu w PSL-u. Przez kilka lat Polska była w procederze nadmiernego deficytu, powyżej 3%, i to wtedy właśnie zabrano na przykład Polakom oszczędności z OFE, żeby ratować finanse, a w tej chwili agencje ratingowe podnoszą prognozy. Pani proszę poseł, zwrócić uwagę, mówimy, od 3,2, jeżeli tylko dokończę jednym zdaniem, bardzo. Do 4%, także ten założony wzrost PKB 3,6% jest realny i to są fakty, z tym nie powinno się dyskutować. To nie są fakty, to są to ten wzrost gospodarczy wypływa z popytu. Jest pani poseł, ale dług publiczny sięgnął powyżej biliona. W takim tempie rozdajecie pieniądze. To nie jest rozdawnictwo. Pani poseł, ja przepraszam, że przerywam. Nie będę tego więcej robiła, ale proszę jednym zdaniem tylko pozwolić mi dokończyć, bo nie mogę się z tym zgodzić. To nie jest rozdawnictwo. Pomoc rodzinie nie można nazwać rozdawnictwem. Pomagajmy rodzinie, ale sensownie, bo problem jest taki. Wczorajszy przykład Długołęki, gdzie dzieci, rodzice tworzą komitety kolejkowe po to, żeby zapisać dzieci do żłobka, bo nie ma się kto zająć dziećmi w momencie, kiedy rodzice chcieliby pójść do pracy. To jest na pewno dezaktywizacja osób na rynku pracy. Konsekwencje tego samorządy programu... Samorządy muszą się uaktywnić. No, ale nie można wprowadzać centralnie programu, a potem mówić, jak coś się nie udaje, to niech samorządy sobie z tym poradzą. To musi ale działać wspólnie, sobie radzi. Ale wszystko musi działać tak, żeby w konsekwencji obywatele, kobiety, rodziny chciały posiadać więcej dzieci, bo inaczej będziemy mieć problem. A dziś ten rząd nie myśli o seniorach, nie myśli o polityce strategicznej na przyszłość. Myśli tylko tylko do nie, kolejnego. Muszę się odnieść, bo to nieprawda. Też chciałem panią coś leki, jeszcze zapytać. Leki darmowe dla seniorów, no. To jest program dedykowany seniorom chociażby. I nie jest prawdą, ale troska o polską rodzinę to jest troska od juniora do seniora. Jeżeli tym rodzinom będzie się żyło... tylko myślcie o seniorach. Ale tak robimy, tak robimy. Myślimy o seniorach, a 500 plus naprawdę nie nazywajmy, bo te rodziny, to, że kupuje się więcej ubranek, to, że stać rodziców na dodatkowe zajęcia, to, że dzieci widzą Bałtyk, to... Pani poseł, to pani jest naprawdę, ale to na kredyt. Ale nie na kredyt, bo proszę zwrócić uwagę, pani chociażby poseł. Wpływy z VAT-u w styczniu i w lutym, już bilion kończę. Zadłużenia jakie gigantyczne pieniądze. No, proszę 930 państwa, miliardów, jak sprawdziłem dzisiaj, tylko, dług publiczny. Tylko 2 miesiące wpływ z podatków, w tym z VAT-u ponad 9 chyba miliardów 600 złotych. Zaraz to sprawdzę, bo pani nie chcę poseł, to przekłamać. Proszę sprawdzić, ale... ja w tym czasie będę zadawał pytanie. Bo rząd bardzo chwali proszę. Się wynikami 500 plus, ale czy to nie jest też tak, że ukłony należą się państwa poprzednikom, wydłużone urlopy macierzyńskie, wprowadzenie świadczeń rodzicielskich, chociażby program Maluch, na który w 2015 roku trafiło 151 milionów złotych, który teraz stał się programem rządowym Maluch Plus. Tylko doprecyzuję i wyjaśnię. Faktycznie ponad 9 miliardów wpływu tylko z VAT-u w styczniu i lutym. Także nie jest to rozdawnictwo. Uszczelniliśmy VAT, paliwo legalnie kupowane. To wszystko pani poseł ma wpływ, jeżeli chodzi o gospodarkę. Potrafimy zauważyć dobre zmiany, panie redaktorze, również poprzedników. Tylko poprzednicy nie chcą zauważyć dobrej zmiany Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili, proszę zauważyć, ci, którzy tak krytykowali, ja mogę zacytować, mam wypowiedzi polityków, którzy krytykowali program 500+, chociażby. Uważam ten program za nieskuteczny. To nie jest program prorodzinny, tylko dobrze. Socjalny, który rozdaje Polakom pani poseł, pieniądze. To skoro te Ryszard cytaty, Petru. Skoro te cytaty, to właśnie pytanie do Nowoczesnej. Gdyby Nowoczesna doszła do władzy, to czy utrzymałaby program 500+? Myślę, że tak, że trzeba byłoby ten program utrzymać, natomiast trzeba go zrewidować i jeśli... W jaki sposób? W jaki sposób? Moim zdaniem potrzebne jest, skoro jest to świadczenie rodzinne i ma wpływać na pomoc wyprowadzać dzieci ze skrajnego ubóstwa, to powinien trafiać według pewnego progu dochodowego, bo ja dziś mam wątpliwości, czy osoby dużo zarabiające potrzebują tego świadczenia i czy nie można byłoby tego świadczenia bardziej robimy zamienić. Przegląd, o tym to, co jest mowa. Najważniejsze, to jest to, żeby polski rząd myślał przede wszystkim kompleksowo o polityce prorodzinnej. Nie tylko dawał pieniądze wybranej grupie, bo proszę pamiętać, że tam są duże obostrzenia, ale również zadbał o dzieciaki, gdzie są samotni rodzice, żeby zadbał o sytuację zawodową kobiet na rynku pracy, żeby zadbał w całościowo o rodziny, o żłobki, przedszkola, instytucje wsparcia. To jest kompleksowa polityka prorodzinna. A to, co my dzisiaj mamy, mamy tylko zwykły, populistyczny program, który państwo podtrzymają, jeśli dojdą do władzy. Dokładnie, ale go zrewidujemy i sprawimy, żeby był on miał charakter świadczenia społecznego, a nie 21 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin. Prawie 4 miliony dzieci polskich skorzystało z tej pomocy. Jeżeli tej grupie będzie lepiej, jeżeli tej grupie pozwoli za to temu milionowi w tej grupie zjeść śniadanie czy jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. To jest naprawdę dobry program, to nie jest rozdawnictwo. Czym, co pani poseł potwierdza, mówiąc, ostatnie że państwo słowo wprowadzicie. Ostatnie słowo dosłownie posłanki z Nowoczesnej. Niestety musimy kończyć. Weryfikacja byłoby, będzie, byłoby tak? Dobrze, gdyby dzieci miały strony. Ciepły posiłek w szkołach, żeby miały miejsce w przedszkolu i w żłobku, żeby rodziny mogły się rozwijać. Pozwólmy rodzinom samemu decydować i sprawić tak, żeby to rząd i państwo dawało narzędzia do tego, musimy żeby kończyć. Się bardzo rozwijali. Dziękuję. Anna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, Anna Augustynowska, Nowoczesna, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Czego potrzeba twemu miastu? Posłuchaj. Tak brzmi elektryczne, zeroemisyjne BMW i3. Teraz może być twoje już za 1260 zł netto miesięcznie w ofercie BMW e-Comfort Lease. Usłysz swoje miasto i umów się na jazdę próbną u agenta BMW i. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatni taki wtorek. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę usłyszą Państwo, jak czas płynie. Wtorek, 4 kwietnia, mija 18. A serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Romuald Wójcik. Na 7 lat więzienia skazał sąd...